DJ az Izzy. És nézd meg ott mellett a gigépel. A Csati. És nézd meg azt, hogy egyébként meg a fiút. Ez ott ez a hulkagán. Az a pávó. Igen, tényleg, az a pávó. És mellette az a gyönyörű spanyol arcú desperado fejű fiú. Az a pályi Miki. Nem mondod komolyan. Eszkobádot című szerzeménye, meg komolyan mondom, a lányok is megmondták, igazi világsláger lesz. Abszolút. Először magyar sztár, aztán eurosztár, aztán később pedig világsztár. És lassan elérkezünk a kívánságok utolsó negyed órájához. Foglaljuk össze addig a műsort. Aféle címszavakban. Címszavakban, igen. A mai műsor a nyaralásról és az utazásról szólt, illetve az ott felmerülő szexuális élményekről. Így az első rejszolásról, az első spontán magömlésről. Az első témakör a rejszolás Röjtök Múzsajon volt. Igen. Ezt követte a magömlés Rúzsbán. Később pedig megérkezett a Talicskaházban. A Kisinóci Talicskaházban. Az Inóci, igen, a Kisinóci Talicskaházban. Így örökíti meg a rádiózás daguerrotípiája. És daguerográf, biztos is. Cím és név nélkül ömlöttek a történetek, jöttek a szerint. Az Ondó, ezt már azzal a közkeletekével kezdődő nevén mondta. Ömleni fog. Igen. Fúj, de disznó vagyok! Ki kíván először, kérdezem, körbenézve társaimon, hát, Csetmenen, Iziren? Mert akkor, amíg ez a szól, addig meg tudom veletek is beszélni, hogy ti mit szeretnétek. Ez szuper! Ez egy 12 másodperces szám. Konstruktív vagy, és a Doors-tól következzen a The End, 16 perc 37 másodpercben. Csak instrumentális, hogy mindenki tudja énekelni, az RDS funkció kijelzi egyébként a számszöveget. Ha! Tony Joe White és a Soulful Eyes. Have you ever been in a place? Yeah. És Chatham, nem szeretnék konferálni, de bennem is kellemes emlékeket ébreszt ez a dal. Amit Chatham kívánsága. Kicsit mindannyian kívánjuk. Chatham. Az At Last, Chatham kívánsága. Fogadjatok szeretettel. Te meg képelj, te állat. A szépség nem ismer országhatárokat. Cseti, ezt akár te is énekelhetted volna, hogyha tudnál beszélni, hogyha annak idején programoztuk volna ezt te veléd. Halló baby, halló fiú, mondjál, amit akarsz mondani. Most már csak a telefonbúk foglaltam. Az én számom fog következni, hogyha meghallgat a frekvencia mennyei ura. És az Izirnek a kezét ráirányítja végre arra a dalra, ami olyan emlékeket ébreszt bennem, amelyek csak az édes, az igazi méz, a doromboló macska simogatása szavakkal írhatóak le. Ez egy olyan emlék, ami valószínűleg felismerteti magát. Az Indítsd el öregem. Kegyes. Vannak pillanatok, amikor csak a legnagyobbak tudnak minket kisegíteni. Ennek szellemében ajánlom nektek ezt a számot, és persze neked, I got you under my skin. Come on Frank, help me out. I have got you. Trumérnök létére direkt rövidre zárta ezt a bunkómágnest itt nekünk ma is. Bekapcsolt a bunkómágnest. Gyerekek, én komolyan mondom, nem tudom, ez az adás. Kerek a fejetek. Igen. Kerek a fejetek? Kevés vagy öreg, mint a mackosajtba brummogás. Csata. Kevés vagy, mint apáca zárdában a fitypacsörgés. Csattogás, te. Csata? Csattogás vagy csörgés, ugyanazt jelenti. Csata. Laza vagy, mint a rigalánc. Csata. Annyi vagy, mint erdőtűz ellen a vízipisztoly. Csata. Csata. Ha összeakaszkodnánk, több füled lenne, mint fogad. Csata. Ütlek, borulsz, rúglak, gurulsz. Csata. Haló? Csata! Segítsd ki a párizsit! Te vagyok. Oldalszárnyam, vágj elő! Kevés vagy, mint árvaházban a szülő értekezzel. Csata! Köszönjük! Párizsinak segítettél. Köszönöm. Várjunk, azt mondtad, most várunk, érted? Jó, az ütlek borulsz, ruglak gurulsz volt az utolsó, duglak pirulsz. Ezzel kiegészítve. Haló, csata! Kevés vagy, mint stoppelben a szófordulat. Csata! Csata. Nem ismertem. Keringsz itt, mint gulyafos a levegőben, csata. Haló, segíts ki! Nem segít. Adjak egy bónuszt. Adj egy bónuszt. Megkopog a lilafehér kapitány. Megkopog a lilafehér. Csata, válaszolok. Beparkol a piros merci, csata. Igen, csata. Haló? Haló? Igen, parancsolj. Bolyong, mint M3-as ortopágyan. Csata. Csata. Ne csatázzunk már. Haló? Elsök el a csatabárdot, haló? Hiányzik, hogy fókusnak az erdőtűz. Hány ember van azért még így? Ezek biztos ilyen hackerfélek, nem? Annyi esélyed van, mint pocoknak az égő tarlón, de azért azon... Ez, szóval nem. Nem bírom ezt a csatát, feladom. Haló? Én börtönben a vész kiárat, mint mackó sajtban a brummogás. Te ezeket beleírod a túrós táskákba is? Szemét állatok. Börtönben a vész kiárat? Ez Gábor volt, aki a holnapi francia krémisekben fortune cookie-kat rejtett. Hát, ha nyertek valamit, igen. Egyetek holnap krémest. Kibelezte a diókat, visszaragasztott, beletette az üzenetet, és beletette a krémesbe, úgyhogy nagyot ne harapjatok, haló. Következik az, nem, semmi haló. Most már vége tényleg. Az adásnak. Vége az adásnak, az én kívánságommal lesz vége. Máté Péter előadásában egy nagy sikerű szerzemény, a Georgia on my mind. Gyuri, csak te jársz az eszemben, nem? Így van, neked, kicsim. Na! Nem volt ez az, szerintem. Az a gitár, az hamis volt az a gitár. Dehogy voltam. Be volt, dehogy voltunk bunkok csetnál, most kapcsolod már ki, hello? Nem voltunk ilyen bunkok vagyunk. Georgia.